9,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie szef Rady Europejskiej o możliwych nowych sankcjach wobec Rosji, prawomocny wyrok w procesie dotyczącym zakłócania suwalskiej wystawy o generale Andersie i pierwsza świąteczna licytacja w Trójce, a przy okazji premiera Karpia. To już dziś. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk jest pewien, że Unia Europejska wprowadzi sankcje wobec Rosji po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej. Jego zdaniem powinien to być jeden z tematów rozpoczynającego się jeszcze dziś w Buenos Aires szczytu grupy G20. Chcę podkreślić, że Europa jest zjednoczona w poparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Dlatego jestem pewny, że Unia Europejska wprowadzi sankcje wobec Rosji w grudniu. W miniony weekend trzy ukraińskie okręty wojenne zostały ostrzelane, a następnie przejęte przez rosyjskie siły specjalne. 24 marynarzy trafiło do aresztu. Moskwa twierdzi, że ukraińskie jednostki wpłynęły na jej wody terytorialne. Ukraina mówi o akcie agresji i wprowadza stan wojenny w 10 obwodach w pobliżu granicy z Rosją. Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale wyniósł 5,1%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował GUS. Rosną też inwestycje, to jest prawie 10%, popyt krajowy ponad 6% i w końcu konsumpcja prywatna. Tu mamy wzrost o 4,5%. I to właśnie fakt, że Polacy sporo wydają, ma duży wpływ na stan gospodarki, tłumaczy główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale nadal przekraczało 5%. Nie jest też jakimś zaskoczeniem struktura tego wzrostu. Nadal filarem wzrostu polskiej gospodarki jest konsumpcja gospodarstw domowych. Tutaj dynamika nieznacznie wyhamowała, ale nadal jest to silny poziom. Gospodarstwa domowe, biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja na rynku pracy, biorąc pod uwagę to, że są wspierane środkami m.in. z programu 500+, ich w ogóle nastroje są dosyć dobre. Na wzrost inwestycji wpłynęły projekty, które realizują samorządy, ale też działania podejmowane przez duże firmy. Natomiast czynnikiem, który obniża dynamikę wzrostu gospodarczego, była ujemna dynamika eksportu netto. Rząd Stanów Zjednoczonych zgadza się na sprzedaż Polsce artyleryjskich wyrzutni rakietowych HIMARS. Pozytywną dla naszego rządu decyzję w tej sprawie wydał Departament Stanu USA. Musi się jeszcze wypowiedzieć w tej sprawie Kongres. Agnieszka Drążkiewicz. Zgoda Departamentu Stanu oznacza przyspieszenie negocjacji dotyczących kupna wyrzutni HIMARS, uważa szef MON Mariusz Błaszczak. Wchodzimy w ten proces negocjacji związanych z ceną. Jestem spokojny co do tego, że negocjacje zakończą się w krótkim czasie sukcesem. Na razie cena, za jaką rząd USA zgodził się sprzedać nam wyrzutnie, to około 655 milionów dolarów. Minister obrony zapewnia, że ostateczna kwota będzie dużo niższa. Kontrakt i tempo negocjacji chwali szef MSZ Jacek Czaputowicz. Minister uważa, że zakup amerykańskiego sprzętu zwiększy nasze bezpieczeństwo. Trzeba to też postrzegać w kontekście naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii bezpieczeństwa. To jest właśnie ten wymiar też polityczny. Kontrakt, który negocjuje MON, obejmuje wyrzutnie, pojazdy do ich transportu, a także pociski rakietowe, systemy naprowadzania i obsługę logistyczną. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zarząd Krajowy Nowoczesnej zdecydował o wykluczeniu z partii posła Piotra Misiły. To informacja a sprzed chwili. Przed południem sam Misiło ogłosił na konferencji w Sejmie, że od teraz jest posłem niezrzeszonym. Sąd Okręgowy w Suwałkach utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uznał winę, ale odstąpił od wymierzenia kary trzem osobom, które policja obwiniała o zakłócenie w marcu 2016 roku otwarcia wystawy o generale Władysławie Andersie. Wyrok jest prawomocny. Dziś rozpoczyna się w Trójce akcja charytatywna Święta bez granic. Tym razem to okazja do pomocy dzieciom z Mariupola, miasta leżącego na wschodzie Ukrainy, tuż przy linii frontu wojny z siłami prorosyjskimi. Mali Mariupolanie żyją w poczuciu ciągłego zagrożenia, mają utrudniony dostęp do edukacji. Do Mariupola pojechał reporter Trójki Tomasz Jeleński. Rozmawiał tam z nauczycielami i dziećmi. Cześć dzieciaki. W szkole-internacie 79 dzieci. W szkole z internatem przebywa 79 dzieci. Wszystkie nasze dzieci to sieroty albo dzieci, których rodzicom odebrano prawa rodzicielskie. Część dzieci przywieziono do nas z domu dziecka w Marince. Udało się je ewakuować przed zajęciem tamtych terenów przez separatystów. Razem z Artiomem, moim bratem, przyjechaliśmy tu z Marinki. Nasz dyrektor powiedział, że zamykają szkołę, bo jest niebezpiecznie i nas ewakuowali do Mariupola. Remont

Modły Michała Olczyńskiego zostały wysłuchane. Od wczoraj muzyka reggae jest wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zbiegło się to w czasie z bardzo miłą ceremonią wręczenia bardzo ważnej i bardzo znaczącej nagrody Inspiration Award magazynu The Q dla pewnej wytwórni płytowej. Wśród tych, którzy wręczali, była maczająca palce w kolejnym nagraniu na czer. Thank you. odkryte całkiem niedawno nagranie Nen Cherry z początku lat 80. wyprzedzające jej pierwszy album, ale zapowiadający wielkie rzeczy. To właśnie ona razem z Donem Letzem była tym, kim, kto wręczył nagrodę Inspiration World magazynu The Q, wytwórni Trojan Records, wytwórni, która jest legendą samą w sobie, o której można by zrobić co najmniej kilka audycji. Zaczęliśmy właśnie od Benny'ego Lee, dzisiejszą tonację legendarnego producenta. Być może nie o takie reggae w całości modlił się Michał Olszański, ale dziś przypomnimy trochę ruchem konika szachowego, przeróżne inspiracje rozlewające się po świecie, no i kilka ikon gatunku. Oni muszą być. Niezwykłe połączenie, legendarny jamański duet producencki Sly and Robbie i sam Miles Davis. Wspomniany Bunny Lee, 77-letni, na pytanie, jak czuje się otrzymując Inspiration Award, powiedział po prostu: I feel I've done my duty. I feel I'm happy. No to raz jeszcze panowie Sly and Robbie, tym razem na wycieczkę do nich, na ich słoneczną wyspę wybrał się sam Serge Gainsbourg. Bardzo trudno wybrać do jednej tonacji trójki ikony gatunku. Postanowiłem postawić na Petera Tosha i utwór, którego tytuł mówi wszystko. Call it the weed. players of instrument too. Legalize it, yeah, yeah, that's the best thing you can do. For the food, good for asthma, good for tuberculosis, even humara thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. I will advertise it. Birds eat it. Ants love it. Fowls eat it. Goats love to play with it. So you got to legalize it. And don't criticize it. Legalize. Wytwórnia Trojan Records powstała w roku 1968. Jednym z najpopularniejszych jej artystów na samym początku był Jimmy Cliff, a jego piosenką, ikoną właśnie ta. Just where to begin? Wśród artystów wytwórni Trojan Records znajdujemy też Toots and the Maytals. To właśnie ich utwór, właśnie ten, po raz pierwszy zawierał słowo, które potem dało nazwę całemu gatunkowi. Przynajmniej tak głosi legenda miejska. Yes, sir. One, two. Podobno od tego wszystko się zaczęło, a potem już nikt nie był odporny na te rytmy. Nawet oni. Peter Tosh nagrywał kiedyś z Mickiem Jaggerem. A stąd się na płycie Black and Blue. Never make you wear no frown. never meet you where no frown. Say you love me madly, then why do you cheat me badly? Oh, you, oh, Boba Marleya dziś wprawdzie nie będzie osobiście, ale będzie duchem, bo jest przez całą dzisiejszą tonację trójki, a szczególnie teraz. Ziggy Marley zaśpiewa piosenkę ojca. Związki mojej ulubionej Nanny Cherry z muzyką reggae są bardziej osmotyczne. Nie zmienia to faktu, że kiedy jej nowa wspaniała płyta pokazała się pierwszą piosenką Kong, zrobiła z niej płytę tygodnia natychmiast najbardziej doceniona stacja radiowa grająca reggae na brytyjskich wyspach. I było to to nagranie. Goddamn guns and guns. Za chwilę kończymy dzisiejszą donację trójki. Dziś pożegnaliśmy redaktora Jana Zagozdę. 2:58. Lubię szum starej płyty. Thank you. był dla nas wszystkich niedoścignionym mistrzem. Dlatego smutniej dziś trochę przy Myśliwskiej 357, a szczególnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, którego pan Jan Zagozda był częstym gościem. Dziękujemy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Te góry od lat mają wiernych fanów. Zawsze zastanawiałem się, co tak przyciąga w Bieszczady. Kiedyś promowało te szlaki studenckie koło przewodników beskidzkich. Swoje obozy organizowali harcerze. Wielu turystów wybiera się teraz w Bieszczady w pojedynkę lub w małych grupach. Często zagląda tu mój gość Agnieszka Blanić. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Dlaczego Bieszczady? Proszę Państwa, no nie tylko malowniczo, nie tylko piękna perspektywa, ale i tu Państwa zaskoczę, szybowce nad Bieszczadami. Również można zanurkować w Solinie, ale o tym dziś nie będę mówić. Chciałam Państwa zaprosić na wspaniałą pieszą wycieczkę na szybowisko w Bezmiechowej. Zaczynamy żółtym szlakiem, który prowadzi z Leska przez Czarny Dział, by zakończyć się właśnie w Bezmiechowej Górnej. A tam dalej idziemy pod górę do szybowiska i czerwonego szlaku pod Przysłup. Możemy też rozpocząć przez Ucherce, Rudenkę, by również zakończyć w Bezmiechowej Górnej i pójść do szybowiska. Sama wieś Bezmiechowa, niezwykle malownicza, leży w dolinie potoku Dyrbek u stóp Gór Słonnych. Jest wspaniale zarośnięta typową buczyną bieszczadzką. Idziemy przez wieś, mijamy kościół, który kiedyś był cerkwią, bardzo ładny, historyczny, ale tu się nie zatrzymujmy. Ostrym krokiem wejdźmy na górę 600 metrów, wznoszącą się nad Bezmiechową. Z tej góry rozpościera się jeden z najgenialniejszych widoków na całe Bieszczady. Widać nawet zaporę na Solinie, widać Polańczy, widać Połoniny. Góra jest niezalesiona, co jest dosyć rzadkie w Bieszczadach, bo jak wiemy, z Połonin jest doskonały widok, natomiast większość jest zarośnięta buczyną. Otóż Bezmiechowa jest bezdrzewna, dlatego że jeszcze przed wojną powstało tu najsłynniejsze polskie szybowisko należące do Szkoły Lwowskiej. Ponieważ ćwiczyli tu na tym szybowisku nasi najlepsi piloci, którzy potem latali w dywizjonie 303, gdyż dosyć wymagające są manewry nad szczytami, nad Bezmiechową, to szybowisko zostało w czasach socjalistycznych, że tak powiem ogólnie, skasowane zupełnie, został po nim kamień. I w roku 1999 stanął nowy instytut badawczy, nowy wspaniały hotel, a przede wszystkim miejsce, gdzie studenci mogli próbować loty szybowcami i konstruować nowe. To miejsce, szybowisko, instytut badawczy jest dostępny tak naprawdę dla turystów pieszych. Kiedy wejdziemy już na tą górę, proponuję usiąść na dobrą kawę albo herbatę i zanurzyć się w przestrzeń, poczuć się jak ptak. A przed nami przelatują szybowce. Także i atrakcje szybowcowe, i piesze wędrówki. Fantastycznie, bardzo polecam, na każdą porę roku. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź nas w sklepach Euro. Promocje non-stop. Sprawdź, jakie asy w rękawie mamy dla Ciebie na święta. Teraz dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład Samsung Galaxy A8, odporny na wodę i pył, za który zapłacisz 1119 zł 16 groszy. Sprawdź wszystkie asy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit.